ONR! Dupy w dół! Ręce w górę! Drinki pół na pół! Ręce w górę, drinki pół na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, musisz to zrozumieć, ej, musisz to zrozumieć. Dupy, ręce w górę, drinki pół na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, ty już to rozumiesz, ej, ty już to rozumiesz. ONR, ty, ej, jedyny, ty, jeden na milion, ej, ty, zakrypnięty gardło. Jak się bawić, jak dwie rodzinie, to wrzesz. Rób ham w sobotę, cię nie zabije, tylko wzmocni. Choć nie jeden mocny już odpadł. Trafisz na taki menaż, tak trafisz w dotka. Chcesz wyglądać na luzaka, toś cię ubierz w krepta. Ja mam styl warszawiaka, zawsze w oldschoolowy skoka. Gruba bawełna, czapki, swój kolorów, o mamo. A ty na menażysz się obraw, że się zlewasz ze ścianą. Dupy w dół, zrozumiano w dosłownym sensie. Ja już latam tak wysoko, że trzeba dzwonić na odgęcie. Nie wiem, co to będzie, bo jest coraz gorzej. Uśmiechnie się szczęście, trafić w drinku krążę. Bierę kolor biały, zielony lub różowy jak twój błyszczyk. Jak się dobrze bawię, mój faworyt, to przezroczysty jesteś. Nad brzegiem Wisły, w górach czy nad morzem, dzisiaj wyjdź, żebyś jutro nie pluł sobie w brodę. Dupy, ręce w górę, drinki na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, musisz to zrozumieć, ej, musisz to zrozumieć. Dupy, ręce w górę, drinki na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, ty już to rozumiesz, ej, ty już to rozumiesz. Ale nie moskiewski, w piątek i w sobotę wstań, resztę tygodnia prześpij. Chyba że lubisz imprezowe cugi, ktoś ma tylko majowy ktoś, każdy inny weekend długi. Bugi, łuki, bang, bang, komuś urwał się film. Marzę, żeby miał happy end i nie dostał w ryj. W uszach już mi gra, jakbym słyszał świąteczne dzwonki. Ty metro barman, wyjmij ze szklanki parasolki. Do browary limonki, ciastka i lukier. Stawiłbym na ciebie stówę, tylko uciek krupier. To kolejna kolejka, podwajam, bo to pewnie coraz cięższa butelka, coraz ciężej się oderwać. Ja zamawiam pa drinki. Ziomek rzuca ty pranki, lubi chemię i odwirowanie własnej bańki. Tak, lufa popita, kreska, joint, bro, piguła. Ty albo się bawisz, albo widzisz pani kuła. Dupy, ręce w górę, drinki na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, musisz to zrozumieć, ej, musisz to zrozumieć. Dupy, ręce w górę, drinki na pół, rozwalimy tę budę. Dupy, ręce w górę, ty już to rozumiesz, ej, ty już to rozumiesz.